dla szydery, ej. Co do cholery, ludzie? Co to za larwa? Słyszę jotę z rusztym, bo biba padła. Słyszysz salsa, ruszysz, szydrę macie zjadła. Półmrok, krok, rzuca się do gardła. To jest na raz, a co będzie na dwa? Ile masz lat? Interesuje mnie, prawda? Nie chcę, by twój tata ścigał mnie później. Gnoju, co zrobiłeś mojej porządnej córce? On nie wie, że ty w hurcie, hat-trick jednej nocy. Kołysząc cię na parkiecie, rzucasz się w oczy. Chłopaki, nie idioci, wiedzą, jak wziąć to od niej. Kawałek nie, rośnie trzykrotnie. Kawałek nie, napina spodnie. Bounce, dzisiaj brzmi to tak modnie. Dobra, ale ja o korzeniach nie zapomnę. Prawda sercom tym, które są jej głodne. To zawsze poprę, a pierdolę klimat szczurów, których wychowała bogata rodzina. Zostałaś stworzona, tańcz laska, ja spokojnie skończę browar. Wstyd schowaj, rusz tym, więcej pokaż. Przecież o to ci chodzi, żeby wzrok na siebie ściągać, a potem ściągnąć to, co jest zbędne. Podejmuj decyzję, długo czekał nie będę. Jestem ten pete, zapytaj rówieśniczki. No co laska, różowieją ci policzki. Ja w stylu kliczki liczę na szybki knockout. A od tych knajp wolę klapki na blokach. Ja prosty chłopak z jednym wielkim darem. Rusz tym, dziewczyno, to może to dostaniesz. Mam humor jak taniec, a nie jak skazaniec. Pokaż swój taniec, a włączę obcinkę. Poczekaj chwilkę, jak złapię na wikę. Styl na szminkę i szpilkę. Ej, mało lata, wiesz co, spróbuj za 3 lata. Co na to twój tata, załóż dłuższą spódniczkę. Bo złapiesz katar, ja tam preferuję sport, styl prosty. Zwróć rzeczy siostry, bo będziesz szukać. Mam odwieźć, coś ty, chcesz korsy punta? Ja najwyżej, dziewczyno, mogę odprowadzić z buta. Rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym, rusz tym